Specjalna dedykacja dla każdego, kto myśli, że jest zawodnikiem, a jest nikim. Chcesz zagrać? Może poker? Jestem Hans. Już tam uśmiech, chcesz to mów mi joker. Okej? Siada, nic nie gada i na wejście dychę dawaj. Pierwsze rozdanie, chwila na zastanawianie, potem dobieranie. Czy to fart? Nie wiem, w każdym razie nie wymieniam żadnych kart. Ty bierzesz 3, podnoszę stawkę, powiedzmy o 30. Zaciskasz pięści, przełykasz linę. Robisz dobrą minę do złej gry. Widzę to w twych oczach, jesteś zły, ale co to nie ty? Dokładasz i podwajasz, pomimo że już z myślą o przegranej się oswajasz. Myślisz, że ja nie domyślam się, co knujesz. Sam siebie oszukujesz, jeśli myślisz, że spasuje. Na ten nieudolny blef nikt się nie nabierze. Może słyszę tylko śmiech, nie zobaczysz moje zęby, które szczerze. W twoim ręku marne nic nie warty karty. Jak Karola z Czasburgera, familijne żarty. Możesz ponieść tylko straty, nie sprzedałeś tego kitu na fetalady bez oprocentowania. Toż tego gadania, czas zaprezentowania. Jak potrafi kłamać ktoś taki jak ja. Jak potrafi złamać ktoś takiego jak ty. Wiesz, że przegrasz, ja już widzę twoje łzy. Dla pozoru zachowuję więc kamienną twarz. Ostro stary grasz, prawdziwy z ciebie hardkorowiec. A teraz popatrz, jak pracuje zawodowiec. Gorąco tu nie sądzisz? Bądź nerwowym wzrokiem po ścianach. Szczerze powiem pas że nie mam siana. Ale się spociłem, nie sądziłem, że ta gra się tak rozwinie. Promyk nadziei, rozjaśnia twą ponurą minę. Promyk, który zaraz ginie, tępy skurwysynie. Czas powoli płynie, a ty siedzisz jak na minie. Dobra, raz kozie śmierć, dokładam te cholerne 6. Razy 10 dyna, najlepsza ta chwila. Rzucam, a co sprawdzam i czekam. Rzącymi palcami rozkładasz swe atuty. Twe atuty są do dupy, tak jak na pruty. Ty rygen bez batuty, jedna marna para. Niestety tylko dwa walety. Teraz czas na wielki pokaz. Wykładam swoje karty na stół. Luksusowe tak jak pół, raz, dwa, trzy razy raz. Jak bas, na raz, no patrz, nie mów zaraz. Bas, bas, bas i płacz. Teraz dwa razy król, razem full. Wszystko po to wyższy ból. Wszystko po to wyższy ból. Ty świrujesz? To ja jestem za was. Śmieszna gra. W cichu, graj, cichu, graj.